Mit rejt a jövő Magyarország számára? Hogyan fogunk az információs társadalomban élni? Ezeket a kérdéseket elemzi az IBM Other Voices honlapján megjelenő virtuális fórum, amelyben hazai tudósok és értelmiségiek elemzik a jövő legfrissebb trendjeit. Keresse fel ön is az Output from Budapest, azaz Kitekintés Budapestről című internetes fórumot az IBM honlapján a www.ibm.com Other Voices címén. Reklámot hallottak. Más sáv. Ez a Modern Idők, a Petőfi Rádió cyberkulturális magazinja, avagy kísérletek a technika emberi oldalának bemutatására. Jó estét kívánok, Szilágyi Árpád vagyok. Mindenki kap 3 milliót, indul a tőzsdejáték az interneten. Igazi tőzsdei repülnék a játéknak, pontosan az a lényege, hogy szimulálni próbáljuk azt, hogy egy broker hogyan működik. Jövőnéző, vajon igazi közösségek alapulnak-e ki a hálózaton? Tényleg az internet azért érdekes, mert nagyon jól megmutatja, hogy a csoportok összetartása, a közösségek formálódása, a milyen jelentőség van a kommunikációnak, és hogy mennyire szükségtelen mindenféle más. Bemutatjuk az internetes lelki segélyszolgálatot, és magáról beszél a rendszergazda. Lesz CD-zsoki, és nem maradhat el az Infomán hírcsokor sem. Mindez itt a Petőfi Rádióban, a Modern Időkben. Tartsanak velünk! Itt a csapat, hol a csapat? Bizony itt van a stúdióban Lengyel Roland, azaz Rol, ugye mondhatom így? Mondhatod. Valamint Dragon Gyuri, azaz Gyu, illetve Bódi Zoltán, azaz Boz. És mondom a telefonszámunkat, 328-85-55. Felhívnám a hallgatók figyelmét, hogyha valaki műsorvezető kollégának, Szilágyi Árpádnak ki tudna találni valami frappáns három betűsre beszenevet, mint Boz vagy Gyu vagy Roa, akkor az jelentkezzen ezen a telefonszámon, az imént elmondtuk. Vagy pedig jelentkezhet elektronikus levélben is a szilagyiarpad@csi.com címen. A levélcímünket megtalálhatják a rádióságban, illetve pontosabban új nevén az RTV részletesben. Nos, azt hiszem, a Petőfi Rádió humán műsorainak özenében üde techno színfolt a Modern Idők. Most azonban éppen arra készülök, hogy megpróbáljam a rádiókészülékek mellett tartani a humán érdeklődésűeket, és talán egy kicsit megpiszkálni a technika iránt érdeklődők öntudatát. De azért az utóbbiakat hadd nyugtassam meg azzal, hogy a következő néhány perc után ígérem, hogy már nem a magyar tömegtájékoztatásban megszokott technika ócsárlás következik. Most azonban reáloknak bosszantásként, humánoknak mosolyfakasztásként íme a fanyalgó sorozatunk legújabb része Gróf Miklóstól. horosmarti@kukac.hu Mihaj. Gondolatok a Windows-on. Anno decemál Vörösmarty Mihály nyilván végig siklatta oly sokat látott tekintetét könyvtárszobáján, majd megírta legendás versét a Gondolatok a könyvtárban című. Manapság igencsak nehéz dolga akadna. A korszerű számítógépes lény ugyanis egy szál monitorról meríti minden tudását, mely fehéren orvosi műszerként trónol lakása oltárnak kiképzett bútordarabján, garantált unalmat árasztva. Régen, ha az ember belépett egy könyvtárba, meghitt viszonyt alakíthatott ki a könyvekkel. Már a puszta látvány is felkeltette benne az érdeklődést, a címszavak pedig nem csupán iránymutatók voltak. Látni lehetett, vagy egyáltalán tudás ügyben miről érdemes tudni. Most, amikor nálam is kitörőben a netkorszak, hála a műsor szerkesztőjének, olyanná kezdek válni, mint a pók, akit egyszer csak túletetnek a világhálóról. Érzelmi támpontok nélkül egyszerűen fogalmam sincs, miről szeretnék tudni. Nézzük például a Boeingot, mondom per hetz délután 2-kor, majd 2:10 előttem a Boeing gépestől, adatostól, mindenestől. 2 perccel később azonban ugyanígy belenézhetek tulajdonképpen bármibe, sőt, a főnököm már elmagyarázta azt is, ezt értettem a legkevésbé, hogy miközben az egyik információ jön, mellette már is kereshetem a következőt. Furcsa módon így az információ megszerzésének módja majdhogy nem bonyolultabbá vált, mint maga az információ, nem is beszélve egy szerencsétlen vergődő lelki állapotról, az Uramisten hová is kapjak érzéséről. Régen, ha mondjuk a Boeingot látni akartam, hosszas leveletgetés meg macerás utánajárás után bukkantam rá végre egy csipetnyi darabjára valahol. Ezért aztán a Boeing uralta napjaimat. Az információfoszlányból további kiegészítéseket keresgéltem. Légitársaságokat ostromoltam olyan marhaságokkal, hogy van-e egy képük a vadonatúj 747-esről, és a többi. A Boeing így maga volt az érték, az eredmény, s miközben a lehető legrosszabb hatékonysággal gyűjtögettem az infót, minden a fejemben is maradt, hiszen volt rá idő, meg rá is kényszerültem. Amióta a Boeing ott van a monitoromon, amikor csak akarom, valahogy eltűnt az érdekessége. Ott van és még sincs ott. Behozható, de minek hozzam be, ha egyszer úgyis behozható? A monitoromon minden ott lehet. Ennél fogva, ha minden ott lehet, végül is mindenről mindig mindent tudhatok, feltéve, hogy egyáltalán azt fejben tudom tartani, mi az, amiről mindent szeretnék tudni. Ha legalább egy könyvet látnék a polcomon azzal a felirattal, hogy Boeing, azonnal megindulna az agyam. Látni vélném a gépeket, a repülőtereket, érezném a kerozinszagot. Na de mit érezzek egy olyan monitort szemlélve, mely egy műtőben épp oly jól mutat, mint a főnököm íróasztalán vagy magnós kollégám lakásában, és minden rajta lehet, többek közt a Boeing is. Gondolatok a könyvtárban, meghitt papírillat, bőrköpésű bibliapapír szizegés, hártyapapírra nyomott ószövetségek apróbbnál is apróvetősebb, multidéző, tömjén füstös vasárnapi mise hangulata. Révai lexikonok világ megtartó súlya, vagy épp a National Geographic sárga sorozatai falakon keresztül. Országok rondja, könyvtára neve, mondaná Vörös Marti. Most már kikapcsolhatja a számítógépet, tényleg kilép a Windowsból, kérdezi Bill Gates. Valóban kilép? Mára ennyi? Klattyincson ide, látja, ide, és jöjjön tudás a helyébe a teljes sötétség. Klatty. Tartok tőle, egész tudásunk így klattyan tovább egyszer. És ennek ellenére már nincs menekvés, a net veszélyessége nem is a gép előtt derül ki. Legutóbb elmentem a Pannonhalmi apátság könyvtárszobájába, melyet büszkén mutogatnak a turisták előtt. Tudják, mi jutott róla az eszembe? Mennyire gyönyörű. De mi is az a hely? Két óra 8 perc van, ez itt a Petőfi Rádió, és benne a modem idők. Telefonszámunk 328-85-55. Az előbb ezt a telefonszámot elmondtuk annak kapcsán, hogy ha Szilágyi Árpádnak valaki ki tudna találni valami frappáns, három betűs, vagy maximum négy betűs nick nevet, vagy becenevet, akkor azt telefonáljon. Azt hiszem, hogy jó helyen mondtam el, és jókor, mert rögtön van is egy hallgató vonalban, hogyha a technika is úgy akarja. Halló! Jó estét kívánok! Na, jó estét kívánok! Én Lengyel Roland vagyok, és akkor halljuk, itt van a zsűri. Én Henrik vagyok. Igen, egy napon van a névnapunk, nem akarom mondani. Mint műsorvezetőnek mondjuk járna, hogy aga. Aga? A kopányi. A név betűjéből ki lehetne azt szedegetni, hogy sír. Mit is? Szőr. Nem, ilyen szőr, igen. Szőr simán. Hát ő, igen. Lehet válogatni. Szőr vagy aga? Igen. Na most megtudhatjuk az ön nevét. Ez volt Henrik. Henrik. Azt hiszem, hogy elárulhatom, hogy itt van egy komplet zsűri a stúdióban. Háromtagú a zsűri, Roll, Gyu és Boss. Mire döntött a zsűri a névvel kapcsolatban? Hát... Én várnám a tippek, a további tippeket. Őszintén szóval engem egy is egyőzött meg annyira. De köszönjük szépen annak ellenére, Boss. Neked mi a véleményed? Hogyha ebből a kettőből kell választani, nekem a szőr az tetszik. Köszönjük szépen. Henrik egyébként hallotta előbb Gróf Miklós jegyzetét? Úgy félig meddig. És mit gondol erről a témáról, amit ő elmondott? Őszinte leszek, itt a számítógépet verem és a rádió szól halkan. Nem értettem. A számítógépet nyomkodom, aztán a rádión csak háttérnek van. Az nagyon jó, mert nagyon sokan háttérként hallgatják a rádiót, de hát ezek szerint vannak ilyenek, akik a számítógéphez ismerik. Elkezdtem telefonálni, és végképp nem figyelt. Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket. Tartson velünk továbbra is, mert hogy még jó néhány érdekesség lesz itt a modern időkben. Folytassuk is a műsort. Vannak dolgok ugyanis, amelyeket jó kipróbálni kicsiben azelőtt, hogy élesben a valóságban is megkockáztatjuk. Ilyen például az autóvezetés, vagy ilyen a tőzsdézés. Most Most másodperceken belül megtudhatjuk, miképpen lehet hirtelen 3 millió virtuális forinthoz jutni az internetes tőzsdén. Radnai Tamás, a Hungary Network vezetője mutatta be nekem egy internetes számítógépnél a 4 nap múlva induló tőzsdejátékot. Velünk volt Cibi Gábor is, ő azt mondta, hogy szívesen bekapcsolódna a játékba. Rögtön közlít egy fényújságon az aznapi ajánlatokat, és az egyik legérdekesebb és legaktuálisabb dolog, amit rögtön láthatunk, egy kis futkározó jel, ami mutatja, hogy tőzsdejáték. Van itt egy jelentkezőnk is, aki talán érdeklődik a játékrend, és bejelentkezne ebbe a játékba. Az az igazság, hogy számítógéppel nem annyira gyakran szoktam foglalkozni, illetve beszűkülten szoktam alkalmazni, és nem is láttam ilyen ehhez hasonlót még. Nem is nagyon volt még máshol ehhez hasonló kezdeményezés, ugye Radnai Tamás? Hát Magyarországon biztosan nem volt még. Ezt mi kezdeményeztük először, és hát ez minden esetre az első, még indulás előtti állapot is már nagyon sikeresnek tűnik, mert anélkül, hogy különösebben meghirdettük volna, már több mint 700 jelentkezőnk van 5 nap leforgása alatt. Hát akkor javaslom, hogy kattintsunk egyet, ugye Tamás? Mégpedig erre a dollárjelre. Nem tudom, mennyire hallatszik a mikrofon, hogy most kattintottam egyet. Oda tartom, kattintom. Benne vagyunk már a játékban. Benne vagyunk. Na most itt azt lehet látni, szép piros betűkkel, hogy február 23-án indul. Akkor lehet először megbízásokat adni. A várakozó álláspont során viszont már lehet regisztrálni. Tehát, hogyha most szeretnénk bejelentkezni, azt már is meg lehet tenni. Ott a tetején látok én feliratokat, hogy tőzsdejáték főlap, megbízások, a játék állása, tőzsdehírek, játék leírása, szómagyarázatok és szabályzat. Igen. Ez a tőzsdehírek, ez a játékbeli hírek, tehát nem az igazi tőzsdehírek. Ez egy igazi tőzsdehírek. Tudnék, a játéknak pontosan az a lényege, hogy szimulálni próbáljuk azt, hogy egy broker hogyan működik. Tehát amikor én megbízásokat adok, akkor tulajdonképpen a brokeremnek adom a megbízásokat, olyannyira, hogy még a broker jutalékát is mindig levonjuk ezekből a megbízásokból. Pontosan úgy, ahogy ezt a Duna Holding broker hát teszi. Na most az viszont, hogy ez a megbízás teljesült-e, tehát az általam megvenni kívánt részén sikerült-e megvennem vagy nem, az attól függ, hogy az aznapi tőzsdei forgalomban mi történik. Tehát, hogyha jó árat mondok, akkor sikerül a vétel vagy az eladás. Vagyis az igazi tőzsdei hírek befolyásolják az online játékot is. Pontosan, nagyon súlyosan befolyásolják. Ez adja az egésznek az izgalmát, hogy az ember úgy érezheti, majdnem teljesen pontosan, mint hogyha egy valódi tőzsdei brokeren keresztül a valódi tőzsdén dolgozna. Regisztráljunk be, de klikkelni kell erre a regisztrációs lap feliratra. Ide. Egyszer elég, csak most sajnos várni kell. Itt megjelent egy lap, amit ki kell tölteni. Nagyon lényeges, hogy ide valódi személyi adatokat kell beírni, és minden rubrikát kérünk oda, igen. Családi nevet. Azért nagyon lényeges, mert valódi jutalmak vannak kitűzve, méghozzá az első díj a legnagyobb sikert elért játékosnak 200 ezer forint, a második 100 ezer és a harmadik 50 ezer forint. Miközben te írod be az adataidat, Gábor, szerinted mi az az összeg, amivel érdemes elkezdeni a tőzsdévé? Most a brokerek szokták mondani, hogy ennyi és ennyi alatt nem érdemes, mert túl nagyok a költségek. Hát szerintem 100 ezernél lejjebb nem nagyon érdemes elkezdeni, tehát annyit célszerű máshogyan összegyűjteni ahhoz, hogy az ember igaziból tudja jól forgatni a pénzét. Hát ehhez képest, hogyha Gábor kitölti ezt a kérdőívet, akkor mennyivel fog indulni a játékban? Mindenki 3 millió forinttal indul, persze ezek virtuális forintok, de az esély egyenlőség egyében ezzel az összeggel indul. Ezt aztán 10 hét alatt, vagy megsokszorozza, vagy elveszti, vagy szerény mértékben növeli, azt szerint, hogy mennyire tehetséges. Az internetes tőzsdejátékot a www.dhbroker.hu címen lehet megtalálni, a játék pedig február 23-án indul. Mind a kettő számomra egy fantasztikus elismerés, és azt a munkát, amit az ember végez ebbe a szakmába, azért nagyon nagy munkatempóban, nagyon nagy sebességekkel fölögni az ember egy ilyen díjat, illetve egyszer kap, mert ez mindenféleképpen egy nagy dolog, és hát a munkatársaim számára is elismerés. Tudja azt ön, hogy pontosan ezt miért kapta? Kérdezi Bódi Zoltán az év menedzsereitől. Tudnélik, néhány nappal ezelőtt kiosztották az év informatikai menedzserei címet. Ez mit jelent, Zoli? Kiválasztották Magyarországon azt a két céget, illetve azt a két cégvezetőt, a kis és középvállalkozások közül, illetve a nagy nemzetközi vállalkozások közül, amelyek arra voltak méltóak, hogy az Informatikai Vállalkozások Szövetsége szerint, illetve a neves szakmai zsűri szerint egy díjat kapjanak azért, mert ők a legjobbak az informatika terén Magyarországon. Nevezzük meg őket, mert megérdemlik. Igen, Beck Sándor nyerte a multinacionális vállalkozások terén a díjat. Nyilván elszólás a Beck Györgynek hívják. Igen, azért szóltam így el magam, mert Kürti Sándor a kis vállalkozásoknak a díjnyertes a Kürt Computer részéről. Őket halljuk most. Tudja azt ön, hogy pontosan ezt miért kapta? Ez egy választás volt, a kritériumok azok voltak, hogy olyan vezetőt kerestek, aki a cégével együtt olyan eredményt tud felmutatni, ami mindenféleképpen egy elismerésre méltó. Az év informatikai menedzsere kis és középvállalkozások kategóriájában dr. Kürti Sándor és Kürti János. Egy olyan csodálatos csapatom van, hogy nekem csak el kellett ide jönnöm és átvenni a díjat. Találtunk egy olyan területet, amit adatmentésnek hívnak, amely területen nincs óriási konkurencia, harc, nagyon kevés cég maradt talpon 1997-re ezen a területen. A világ két vezető cége között az egyiket Kürtnek hívják. A magyar információs technológiai ipar meg tudja találni önmagát, vagy már meg is találta? Óriási fejlődés van Magyarországon az elmúlt években. Hát gondolta volna valahogy a világ legkorszerűbb számítástechnikai elemeit, hatalmas mennyiséget Magyarországon gyártanak, és rá van írva, hogy Made in Hungary. Senki nem húzza el a száját, amikor ezt meglátja, hanem örül, hogy neki ilyen lehet. Fantasztikus fejlődés van ebben az országban. Most a Modem időben új belső sorozat indul, Jövőnéző címmel. Mától kezdve három alkalommal azt firtatjuk, hogy a ma lehetőségei hogyan illeszkednek a jövőnkbe. Az első témánk arról szól, hogy az elektronikus hálózatokkal kialakuló közösségek igaziak-e. Bódi Zoltán összeállítása. Éppen most élem meg azt, hogy valamiféle szoftvert szeretnék vásárolni, amely nem olcsó. Kelemen Gábor, internettel foglalkozó szociológus. És ott állok, hogy nyilvánvalóan minden gyártó kínálja a sajátját, és egyszerűen nem tudok eligazodni rajta. Ugye régóta internet használóként nagy nehezen eszembe jutott, hogy talán forduljunk az internethez, és próbáljuk megtalálni azokat az embereket, akik ezeket a szoftvereket használják, és velük beszélgetve tudjam meg, hogy melyiket is kéne vásárolnom. Pillanatokban találtam egy olyan listát, amely épp ezekkel a dolgokkal foglalkozik, és megkaptam azokat az információkat, amelyre nekem szükségem van, és most már úgy nagyjából tudok dönteni. Rendkívül fontos dolog, hogy egyáltalán megtalálják te egymást ezek az emberek, akik egyébként egymás számára teljesen idegenek maradnának, és hogyha tényleg sokan csatlakoznak hozzá, akkor ez élni fog és működni fog. Anélkül is, hogy tudnám, hogy valóságban ki az, mit csinál, mivel foglalkozik, hogy néz ki. Természetesen. Itt tényleg az internet azért érdekes, mert nagyon jól megmutatja, hogy a csoportok összetartása, a közösségek formálódása, ha milyen jelentős szerep van a kommunikációnak, és hogy mennyire szükségtelen mindenféle más. Nem kell nekem neveket tudnom, elég, hogy valamilyen úton-módon azonosítom. A valós nevét nem kell tudnom. Nem kell tudnom, hogy fiú vagy lány, nem kell látnom a képét. Ugyanúgy tudok kapcsolódni hozzá. Az információ cseréje tökéletesen működik. Nagyon érdekes dolog ugye, hogy olyan számítógépes csoportok alakulnak ki a cégen belül. Beck György, vezérigazgató. Hogyha fölmer egy probléma, akkor valaki ezt beküldi a hálózatba, és akkor akinek erre amikor ötlete, megoldása van, automatikusan kialakul egy interaktív beszélgetés. Számos esetben még aznap este vagy lehet, hogy másnap vagy harmadnapra Ausztráliából jön egy mail, hogy nekünk egy ilyen típusú problémánkhoz is ezt így oldottuk meg. Itt egy olyan virtuális közösség alakul ki, aminek a tagjai nem nagyon találkoznak. Sokszor megesik az, hogy ha valamilyen cég eseményre az ember elmegy, akkor egy-két év után találkozik olyan emberrel, olyan kollégával, akivel nagyon sok levelet váltott, de éppen Japánban ül, vagy Angliában, vagy Németországban, és aztán egymásra találunk. Nekünk ezek az eszközök, ezek a mindennapi életünkben benne vannak. Kürti Sándor, aki ma egy informatikai vállalkozásban dolgozik, egyáltalán még azt meg nem kockáztatni, hogy egy vállalkozásban, ezek az eszközök, ezek pontosan úgy kellékei, mint ahogy az étteremben egy pohár vagy egy tányér. Mire használjuk ezeket? Mi fizikai valós problémákat oldunk meg. Ez az adatmentés, egy megsérült adattároló, ez beérkezik Magyarországra, általában gyorspostával, és abban a pillanatban, amikor ebből a megsérült adattárolóban az adatokat vissza tudjuk szedni, akkor a következő pillanatban, ha ez olyan mennyiség és olyan gyors reagálást igényel, akkor ez az elektronikus csatornákon utazik vissza, e-mailen utazik vissza a felhasználóhoz, és ő perceken belül ugye ezt már azonnal használni és alkalmazni tudja. Ebben az esetben tehát a reális kapcsolat nem is jön létre az ügyfél, illetve a cég között? Nem, mert én nem látom, vagy azt se tudom, hogy kiről van szó. Természetesen mielőtt ugyanezen a csatornán mi a pénzt is megkapjuk tőle. Az érdekesebb történet az, amikor hát a sima érdekközösségen alakuló csoportokon túl kialakulnak valamiféle ideológia mentén rendeződő csoportok. Legendás közösségei vannak az internetnek 15 évvel ezelőttről, amelyek elképesztő erővel tudták összefogni embereket. Az egyik ilyen csoport volt a VEL, WELL. Ez egy újságból nőtt ki a nyugati parton, az amerikai diákmozgalmak 68-as, 60-as évek második felének mozgalmai. Már részt vett emberek alakították, akik ráismertek ennek a technológiának a lehetőségeire, és keresték azokat a megoldásokat, amelyel embereket össze lehet kapcsolni. Mert ugye meg lehet váltani a világot, maradjunk ennyiben. És erre egy rendkívül jó eszköznek bizonyult. Az ideológia az valamennyire egy zöld és egy picit hippi ideológia, és egy nagy felelősségérzet a világ sorsa iránt, ami akkoriban nem nagyon volt általános. És ez hozzákapcsolva az internet lehetőségeivel, amin keresztül ezt meg lehet váltani. Ezek az emberek általában éjszakákat töltöttek a telefon mellett és modem mellett, beszélgetve egymással, leveleket küldözgetve. Másfajta közösségek, amelyek nagyon gyorsan és látványosan szerepeltek az internet korai szakaszában is, ezek az úgynevezett a való világban marginális közösségek. Tehát a feministák, a sajátos szexuális orientációval bíró csoportok, kisebb politikai csoportok, ugyanis számukra az internet azt kínált, hogy olcsón és könnyen megtalálják egymást. Ugye ezekre a marginális csoportokra álltam, hogy hívjuk így őket ebben a pillanatban, de nyilván a súlyuk az, a jelentőségük az nem az. Az, hogy kevesen tartoznak hozzájuk, tehát még kevesen nehezen találják meg egymást. Az internet pont ezt a problémát oldotta meg, tehát könnyen kapcsolódhattak egymáshoz, és rendkívül olcsó. A személyes megjelenést nem kívánó kapcsolódás, például mondjuk a feministák esetén, lehetővé tette az, hogy elképesztő mértékben kinyíljon ez a kör. A való élet az sokkal kötöttebbé teszi, és többet kíván tőlem. Még az interneten bármikor oda tudok kapcsolódni egy ilyen beszélgetésben. Ha tetszik, leselkedhetem egy ilyen közösségben, nem aktív részevőként is valami képet nyerek erről az egészről, és utána pedig, hogyha érdekel, akkor bekapcsolódok. Mennyire nevezhetők ezek az internetes közösségek szociológiai értelemben közösségnek vagy csoportnak? Úgy tekintek ezekre a közösségekre, amelyeket ilyen virtuális közösségeknek szoktak nevezni, de szerintem ez nem megfelelő, hanem ezek valódi csoportok. Ugyanis a csoportot a csoporton belüli kommunikáció intenzitása, mélysége határozza meg az én szememben, és tényleg nem szükséges hozzá a fizikai jelenlét. Segítheti a csoport kohéziót természetesen, de enélkül is tökéletesen működik. De az én megítélésemben teljes mértékben csoportoknak tekinthetők ezek a közösség. Az persze egyelőre vitás, hogy ki milyen közösséget tekint egyáltalán közösségnek, de jellemző a témára, hogy amikor először beszélgettünk a Modem Idők csapatában erről a témáról, akkor mindenkinek más jutott eszébe. Így aztán én arra jutottam, hogy ezt a témát következő alkalommal, vagy majd lehet, hogy később folytatjuk. Zoli, neked volt egy történeted is ehhez kapcsolódóan. Igen, engem ebben a témában az fogott meg, hogy nemrégiben végeztem egy ilyen kis, szinte házinak nevezhető kérdőíves vizsgálatot internet és elektronikus levelezés használata kapcsolatban, és nagyon érdekes eredményekre jutottam. Többek között volt egy olyan történet is, ahol valaki elmesélte, hogy a saját bátyjára nem ismert rá az internetes csevegő, az egyik internetes csevegő fórumon, hiszen annyira másképp beszél, annyira másképp kommunikál. Tehát, de honnan tudta meg, hogy ez a bátyja? Hát nem tudom, hát végül is biztos megbeszélték egymással. A történetnek az a lényege... Rendezvút beszéltek meg. Igen, valamikor találkoztak még. A történetnek az a lényege, hogy ezeken a Kelemen Gábornak ugyan Kelemen Gábor által ugyan rendes, tehát reális közösségeknek, de azért általunk virtuális közösségeknek nevezett internetes csoportokban milyen másfajta kommunikációs formák léteznek, tehát mennyire más, mint a valós életben, hiszen a valós életben ugye fontos egy kommunikációs helyzetben, hogy én milyen nemű vagyok, a beszédpartnerem milyen nemű, hogy néz ki, milyen ruha van rajta, milyen idős, milyen szituációban van. Ez mind befolyásolja az interneten, mindezt nem tudom, tehát nem befolyásolhatja a kommunikációs formámat, és ez valami egészen döbbenetesen más, mint a reális életben. Ilyenre még nem volt példa sohasem. Az ember azt gondolom, hogy ilyenkor válthat identitást is, tehát hogy nem beszélve nem identitásáról, mert hogy nem ez is cserélhet többek között, meg itt nekem azt tűnt fel, hogy ezt szó szerint így értem, hogy nem kell tudnom, hogy fiú vagy lány, vagy nem kell tudnom, hogy mi a valódi neve. Hiszen nem is tudhatod valójában. Hát, hogyha bevallja, akkor bevallja, nem. Tehát, hogy... De nem lehet biztos benne, hogy most igazat mond. Pontosan ez jutott eszembe, hogyha erre még van időnk, akkor ezt a gondolatot befejezem, hogy azt gondolom, hogy ettől nagyon személytelenné is válik ez a dolog, hogy nem lehet tudni, hogy igaziak ezek az emberek, vagy melyik identitásukat veszik fel éppen, amikor mondjuk interneteznek. A különböző csoportokból egyetlen egy maradt ki igazából, az, hogy a vallások is megjelennek az internethálózaton, és erre találtunk egy szép példát, ugyanis nemrégiben Magyarországon úgynevezett internetes lelkisegészszolgálatot indítottak. Hamperger Anita meg is kereste Simon Fisándor református lelkészt. Nem lehet, hogy sokan, és ez néha napján mindnyájunkkal megesik, habzsolják az információt, a látványt, de ezzel csak eltemetni akarják életük rossz híreit hiába. Ugrálnak honlapról honlapra, pedig valójában egyetlen helyet keresnek, azt, ahol őt várják. Nem mint reklámcélpontot, mint potenciális vásárlót, ügyfelet, szavazót, hanem az embert. Mi úgy látjuk, hogy az interneten sok olyan ember van, aki adott esetben a gondjai elől menekül az internetre. Ezt miből gondolja? Azért, mert ez hasonló szerepet tölt be az emberek életére, vagy az emberek egy részének az életében, mint bármiféle televízió, rádió, film, ilyesmi, hogy ki lehet kapcsolódni. Tehát a gondok elől valahova el lehet bújni, valami másra lehet figyelni, és nem befelé. Én azt hiszem, hogy ennek egyre inkább lesz ilyen szerepe nagyon sokaknak az életében, mert minél csillogóbbá válik az internetes honlapoknak a serege, annál inkább igaz lehet ez. Éppen ezért ilyen puritán a honlapunk. Tulajdonképpen szinte csak szöveg és semmi más. Viszont lehet, hogy ezek az emberek, akik személyesen nem mernek valakihez fordulni, akik félnek esetleg, mit tudom én, orvoshoz fordulni, pszichológushoz, problémájukkal. Lehet, hogy egyházhoz is félnek, mert nem akarják az arcukat megmutatni. Lehet, hogy ezen az anonim eszközön keresztül esetleg a gondjaikat valakivel megpróbálják megosztani, vagy a gondjaikat elmondani. És ezért így bíztatják itt az embereket, hogy pihenjen meg nálunk? Igen. Hát azt hiszem, hogy az internetre azért az jellemző, hogy valóban az ember ugrál ide-oda-moda, tehát sokféle hír, információ, kép, hang, zene megjelenik, és ezért keresgél, itt, hogyha valaki ideér, akkor itt megpihenhet, persze nem a honlap nézésében, mert ez egy fél perc az egész, hanem ha utána egy levélen keresztül kapcsolatot keres, akkor ebben a kapcsolatban pihenhet meg. Meg tudjuk nézni, hogy most jött a levél? Meg lehet, bár egy picit lassú. Nincs levél. Készít. Nem jött ma? Nem, ma nem jött. Nem a mi ötletünk ez az internetes lelki gondozás. A világban már működik német nyelv területen, és az ottani tapasztalatok alapján egy magyar evangélikus informatikus volt az, aki ezt tulajdonképpen szorgalmazta, tehát nem lelkész, hanem egy informatikus. Most a német nyelvterület tapasztalata az, hogy naponta egy levél érkezik. Ezért az, hogy nálunk olyan két-két és fél hetenként jön egy levél, tehát egy új jelentkező, inkább így fogalmaznék, ez tulajdonképpen egy természetesnek tekinthető. És hogyha megnézzük a leveleket, melyik az, ami érdekesebb, amelyik a kedvence, vagy amelyikre különösen büszke, hogy ezt a problémát megoldották? Volt ilyen, abban a dilemmában volt, hogy a karrierje azt igényelné, hogy hosszabb távra külföldön egyetem után állást vállaljon, ugyanakkor erős kötődése van egyrészt a családjához, az itteni élethez. Kiment külföldre, de hogy meddig maradjon, hogy maradjon, abban voltak kérdései önmaga felé is. Volt olyan, hogy tengerünk túlról megkeresett egy idős ember bennünket, aki egy nagyon régi gyerekkori emlékét, egy katolikus éneknek csak egy szövegtöredékére emlékezett, és ezt szerette volna valahogyan megszerezni, megkapni. Valószínűleg azért, hogy régi emlékeket még jobban felirezteni magában. Mivel az egyik lelki gondozónk egy katolikus lelkipásztor, így ez viszonylag könnyen megoldható volt, és megkapta azt, amit keresett. Mert persze a jellemző az, hogy fiatalok jönnek. Természetesen a kapcsolat, házasság-szerelmi kapcsolat is egy elég aktuális kérdés, ugye 20 évkor körül. Ilyen problémák is vannak, ilyenekkel is jelentkeznek, meg kéne osztania valakivel, de nem biztos, hogy ezt barátokkal vagy iskolatársakkal munkahelyen meg tudja osztani, és küszködik vele. Én azt hiszem, hogy az internet az kétféleképpen jelenhet meg az emberek életében. Egyrészt atomizálja az embereket, illetve a közösségeket, de ugyanakkor teremt egy másféle közösségnek lehetőséget. Mind a kettő jelen lesz az internetben. Ezért érzem én fontosnak, hogy a kapcsolatteremtő rész is megjelenjen, és valahogy ismerté váljon, mert az atomizáló rész az, ami igazán látványosan megjelenik az interneten belül, tehát hogy ki képernyőre meredve és információkat szerezve töltse el az életének a nagy részét, vagy a szabad idejének a nagy részét. Aki szeretné felvenni a kapcsolatot az internetes lelkisegélyszolgálattal, írjon a redcalvin@vestel900.net címre. Velük ezen a címen lehet tehát felvenni a kapcsolatot. Egyébként Hamperger Anita kolléganőm elmondta, hogy Simon Fisándor református lelkész nem igazán akart elmondani konkrét eseteket, mert ugye titoktartás kötelezi. Aztán kb. 10 perccel később kapcsoltam, hogy hát igen, ez a gyónási titoktartás, és aztán rákérdeztem, hogy ez gyónásnak számít, és mondta Anita, hogy igen, ez bizony elektronikusan is, de gyónásnak számít. Kálvinista körökben ez elég érdekes, hogy gyónnak, ott már nem nagyon szokott. Ez egyébként nem kálvinista, hanem abszolút ökumenikus lelki segélyszolgálat, mert ugye egy református lelkészt hallottunk, de hivatkozott egy katolikus papra is. Uh-huh. Hát én még visszatérnék az előző témára, a szociológiai témára, amit Kelemen Gábor itt ilyen nagyon bravúrosan ecsetelt. Én megmondom őszintén, sokkal egyszerűbb lelkületű vagyok, mint a szociológusok, így két gondolat jutott az eszembe. Az internet fantasztikusan el tudja az ember hiányosságait takarni. Én, ha elég ügyes vagyok, el tudom hitetni bárki, hogy én vagyok Brad Pitt, szóval ez egy fantasztikus dolog. Hát majdnem. Hát hasonlítok. Neki is van haja, szóval körülbelül ilyen szinten. A másik oldalon viszont nagyon hiányzik belőle, és ezt egy szociológus sem fogja tudni bebizonyítani nekem, hogy ez jó, hogy a személyes kontaktus, a szemek, a testbeszéd és ilyen típusú dolgok létrejöjjenek, és én megmondom őszintén, hogy erre nekem speciál szükségem van, mint nagy internet felhasználónak is. Ezért én úgy szoktam értékelni a beszélgetést, mint amikor az ember felhív egy ilyen 90-es körzetszámmal kezdődő vonalat, és ott egyszerre 23-an ordítoznak mindenféle mókás dolgokat. De én azt hiszem, hogy Kelemen Gábor nem is igazán előnyként ecsetelte ezt, hanem mint jellemzőjeként írta körül. Na igen, de hogyha ez a dolog rossz lenne, most teljesen őszintén fogalmazva, hogy nem terjedne ilyen robbanásszerűen, mint ahogy terjed, pont amiatt, amit mondtam, amit bárki, bármit, amit arról is mondott, bárki bármit el tud magáról fogadtatni, akár azt, hogy a fiú, lány, marslakó, bármit. Szóval ez inkább előnye a dolognak, az individuumok szempontjából. Csak azon gondolkodom, hogy ez hát végül is mennyire involválja az ember lelkét ebbe a dologba, tehát hogy azért azt se szabad figyelmen kívül hagyni, hogy jó-jó cseverészek, de azért ebben én, mint személy is, mint róla, vagy bárki más benne vagyok, tehát hogy ez azért mozgatja és beindít bizonyos dolgokat. A legjobb csak emberek vannak azért az egész végén. De a legjobb példára az volt annak idején még a BBS-es korszakban, amikor egy argentin barátunkkal cseteltünk, és beszélgettünk, és amikor ki kellett szaladni valami fontos dolgot elintézni, akkor a barátom ült be helyettem, és folytatta tovább, mintha mi se történt volna. Telefonszámunk 328-85-55, 10:55 múlt 5 perccel. And the dreams went wrong for me. There's a smile on my face, but I'm only pretending, taking my life one day at a time, 'cause I can't think what else to do. Taking some time to make up my mind when there's no one to ask. Az utóbbi években azt hiszem, hogy egy új fogalom terjedt el a számítógépes társadalomban, hogyha lehet így mondani, a rendszergazda. Most egy ilyen rendszergazda következik, akit Lengyel Roland fog bemutatni. Akik rendszeres modemidők hallgatók, azok nyilván tudják rólam, mint itt az előbb is kiderült, hogy nagy ERC rajongó vagyok, ez a csevegési lehetőség a neten, ahol egyszerre több ember is beszélgetett virtuálisan. Nos, amikor lefut ennek az IRC-nek a kezdő oldala, a bevezető szöveg, lehet látni az Intel Mac szerzője Sid. Sid az Nemes Dániel, aki az Internetó szerver gazdája. Nem több mint 20 éves, és amikor megkerestem, hogy szívesen csinálnék vele egy személyesebb beszélgetést, nem tiltakozott. A cím, ahova invitált, egy vállalkozás címe volt, amely mint kiderült az övé. A vállalkozás pedig egy internetes szolgáltató cég. Aki beszélt át, Sid az Nemes Dániel, 20 évesen. Te mitől vagy Sid? Tehát a CYD. Mindenki adott magának egy nick nevet, egy ilyen becenevet, és hát annak a rövidítéséből keletkezett ez a három betű. Mi a szó maga? Ez a szó a Cyber Demon volt annak idején. A Cyber ugye ezt az internetes világot jelenti, ezt a közeget. A Demon pedig egy olyan Unix-os számítógépes dolog. Nagyon megfogott, hogy egy ilyen felügyelő program, ami egy teljes rendszer tud felügyelni, és csak azzal foglalkozik, viszont tud másokkal is kommunikálni, és ahogy ez az egész komplett rendszer kezelni, ez lekötött. Te is észrevetted azt, hogy ez a rendszergazda szakma ez mennyire kezd fiatalodni? Tehát én már abszolút nem is csodálkozom azon, hogyha fölhívok valakit, és azt mondja, hogy a rendszergazda, és mondjuk egy éve fiatalabb nálam, mint mondjuk te. Végül is ez nem meglepő, azt hiszem, a fiataloknak van idejük, energiájuk arra, hogy a legújabb technikákat kitapasztalják. Az idősebbek inkább egy speciális rendszerbe ássák be magukat. Abban el tudnak merülni. Az egy picit hagyományosabb gondolkodásmódot követel meg, és ahhoz értenek a fiatalok pedig ezekhez az újabb technikákhoz. A korosztályodnál jóval idősebb emberekkel kell tárgyalnod igen komoly pénzügyi, szakmai kérdésekben, tehát ez neked így nem okoz gondot? Nekem úgy érzem, jóval kevésbé okoz gondot, mint nekik. Nagyon sokan bizalmatlanok, főleg a korom miatt. Ezt hogy tudod őket meggyőzni? Egyrészt megfelelő szakmai tudás felmutatásával. Vannak néhányan, akiket szakmai érvekkel nem lehet meggyőzni. Őszintén szóval őket nem is szeretném meggyőzni. Most ugye 20 éves vagy, ami azt feltételezi, hogy elég korán el kellett kezdened, tehát mondjuk olyan 3-4 éve minimum. Az első számítógépemet, ha jól emlékszem, 8 éves koromban kaptam. Ez egy Commodore 64 volt, gimnazista elsős koromban vettem az első PC-met, és az volt ez, amit meg komolyan elkezdtem nyúzni. Vannak erről emléket, hogy mi fogott meg benne? Azt hiszem az egész fejlettséget, voltak ugye a kvarcjátékok annak idején, meg ilyen kis csipogók, meg órák, meg mit tudom én, füttyülős kulcstartók, és hogy mennyivel többet tudott, és azt csinálta a gép, amit én megmondtam neki. És hogyha nem jól mondtam meg neki, akkor meg lehülyézett. Tehát egyfajta kihívás is lesz számomra. Hogy került képbe az internet? Gondolom, akkor az még jobban lenyűgözhetett, mint az, hogy mennyivel fejlettebb a PC, mint a kvarcjáték. Alapvetően nagyon érdekelt az internet, az egésznek ez a hálózatossága. Az információ olyan gyorsan áramlik, amikor én elküldök egy e-mailt, és 5 másodperc alatt ott van az Egyesült Államokban, és újabb 2 percben van válaszol az amerikai kolléga, ez számomra lenyűgöző. És az, hogy én most egy céget csináltam, hogy én ezzel foglalkozok, még önmagában nem elég. Tehát van nagyon sok fiatal rendszergazda például, de nagyon sokan vannak közöttük, akik megcsinálják azt, amit mondanak, nekik kitűnően összerakják a rendszereket, de nem mernek igazából tovább lépni, tehát nem mernek felelősséget vállalni azért, amit ők csinálnak. És azt hiszem, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az embernek tartania kell a hátát azért, amit csinál. Hogyha jól csinálja, akkor arassa a babérokat, hogyha rosszul csinálja, akkor azt vállalja is. Honnan van benned ez a hihetetlen határozottság? Ezt nem tudom megmondani, ez így alakult. Egyébként így a magánéletben is egy ilyen karakán ember vagy? Nézd, de én nekem igen határozott céljaim vannak általában, és szeretem is őket elérni, és ott eléggé katasztrófaként élem meg, hogyha ez nem sikerül, viszont semmiképpen nem törekszem valamilyen széljelésére minden áron. Folyamatosan miközben haladok, megvizsgálom, hogy még úgy gondolom, mint ahogy az elején elképzeltem, és hogyha ez esetleg változott, akkor képes vagyok módosítani a céljaimat. Viszont nagyon fontos, hogy én nem szeretek másokon átgázolni. Persze, hogyha valaki szándékosan rossz indulatból keresztbe tesz, azzal nem szoktam és nem is szeretek finomkodni. Úgy érzem, hogy neki is vállalnia kell, hogy keresztbe tett nekem. Te biztos vagy magadban? Szeretnék biztos lenni magamban. Van a régi vicc a cigány lováról, amelyik neki megy a falnak, és a cigány mondja, hogy nem vak, ez csak bátor. Hogyha folyamatosan megkérdezi magát, hogy most biztos neki kell, hogy menjek annak a falnak, lehet, hogy arra jut, hogy mégse. Én szeretném magamat megfontoltnak tartani. Nem síratod a fiatalságodat? A nap 24 órájával 26 a számítógép előtt ülni és azon gondolkodni, hogy vajon a holnap beinvestálandó 20 millió az mondjuk bejön-e fél éven belül, vagy sem? Én is úgy érzem, hogy több gondom van, mint egy átlag 20 évesnek, és jóval kevesebbet tudok szórakozásra fordítani. Mi az, ami kikapcsol? Minden, amit nem munkával, sőt, nem is igaz, mert munkával is tudok kikapcsolódni, mert hogyha az ember egy új technikai megoldást csinál, annak egyszer annyira tud örülni, mint aminek örül. És hogyha tud örülni a munkájának, akkor a munka is lehet pihentető. Háromnegyed 11 lesz egy perc múlva, ez itt a Petőfi Rádió, és egy valaki hiányzik innen a csapatból, aki rendszeresen itt szokott lenni szeptember óta, mégpedig Sányi János, aki a játékokat szokta nekünk szállítani. Igen, most magyar hangja Dragon György lesz ebben az esetben, ugyanis én készítettem el egy interjút Jánossal arról, hogy ő a világ legnagyobb klasszikus játékokról szóló kiállítás, melyen Nürnbergben klasszikus játék, ez ebben az esetben táblás, kártyajáték, és egyéb ilyen mókás dolgokat jelent. Sőt, mozdonyokat is. Mozdonyokat, repülő modelleket, és sőt, már csippeket, tamagocsikat és egyebeket. Erről is kérdeztük Jánost, hogy tulajdonképpen a számítástechnika milyen szinten folyt bele a játékvilágba, erről fog ebben az interjúban nyilatkozni. A nagy klasszikus játékgyártók, akik dobozos, táblás, társas játékokat gyártanak, egyre másra nyitnak olyan részlegeket, ahol számítógépes játékok vannak. Most ezek a játékok általában az ő saját táblás játékaiknak átiratai, de például van olyan játékgyártó, aki mondjuk gyerekek számára kísérletezik számítógéppel, tehát kimondottan gyerek számítógéppel, mondjuk egy nem is nagyon nagy notebook, úgy lehet elképzelni, de olyan billentyűkkel és funkciókkal, amik gyerekek számára alkalmasak, és hát mindenféle ilyen CD-s oktató jellegű játékokkal. És szerinted hova fogja vezetni a játékvilágot az a tény, hogy ma már a tamagocsikkal is lehet egymás ellen küzdeni? Mennyire jelenik meg az agresszió az új játékokban? Természetesen a virtuális állatkáknak is többféle variációja van már. Én azért nem örülök a mostani változatoknak, ahol egymás ellen lehet küzdeni, ahol úgy lehet összeházasítani a két állatkát, hogy két kis tamagocsi lesz, és akkor azok átköltöznek egy az apa gépébe, egy az anyuka gépébe, és aztán szétválnak, tehát egy olyan családmodellt reklámoz, amit én nem örülnék, hogyha így lenne. Tehát én úgy gondolom, hogy most még csak ezek kísérletek, tehát olyan igazi értelemben vett játszadozás a technológiával. Szerintem ez a fajta irány is, a virtuális állatka vagy virtuális lény is meg fogja találni egy-két éven belül a saját maga helyét, legalábbis remélem. És te, mint az internetjátékház főszerkesztője, hogy látod az internetet, mint a játékvilág résztvevőjét? Ugyanúgy gondolom, hogy ez is annyira új dolog, hogy kísérlet. Tehát lehet kísérletezni azon, hogy igazán érdemes-e az interneten keresztül játszani. Nem jobb-e, hogyha mégiscsak egymással játszunk. Persze én is kipróbálom, mert miért ne, hogy hogyan lehet amőbázni az interneten keresztül. De ez is majd vissza fog kerülni a saját helyére. Csányi Jánost hallottuk, aki Nürnbergben járt a játékvilágkiállításon, de van egy másik kiállítás is. Így van, Cannes-ban rendezik meg évente a multimédia világ legnagyobb kiállítását, a Milliát. A stúdiónkba invitáltuk Turcsán Tamás Pétert, akinek szintén három betűs nick neve van, a Sáj. Mi a helyzet a tamagocsikkal a multimédia világban? Uram Isten, mi is találkoztunk a tamagocsikkal, illetve mi leginkább az antigocsikkal találkoztunk, de meg kell, hogy mondjam, praktikusabbnak tartom az antigocsikat, mint a tamagocsikat. Mennyiben antal becelek? Abszolút egy virtuális rosszaságról van szó, akit a kedvenc kollégám először is leitatott, majd elküldött egy bizonyos intézményben. Nevezzük nevén striptease bár és egyéb piros lámpás ház. Így van, viszont a leges legvégén bevitték, azt hiszem, hogy börtönbe a illető antigocsit, úgyhogy itt véget ért a karrierje. Egyébként még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy egy nagyon híres szoftverház vezetőjét, akinek Kapuk a vezetékneve, kell a játék végén megsemmisíteni. Tehát az antigocsi misszió. Na most, hát nem ez volt a legnagyobb látványosság kint Cannes-ban. Gyakorlatilag több érdekesség volt kint, nem is igazán a multimédia világában. Inkább én úgy láttam, hogy az olyan dolgokban látszódik a multimédia új lehetőségeinek megvalósítása, mint például a szatelláton keresztül való internetvétel. Csak nem a műholdas internete gondol. Abszolút, elnézést a szatellit. Ez a nick neve. Ez a nick neve a szatellitnak. Tehát a műholdas internet kapcsolatokra abszolút ráállt az összes európai szolgáltató, és mindenki a saját multimédia platformját hirdeti ott agyba főbe. Ezen felül úgy látszik, hogy valahogy át akar struktúrálódni ez a multimédia világ. Kicsit nagyobb, kicsit tartalmasabb, kicsit érdekesebb tartalommal kezdik el feltölteni a CD-ket, amelyeknek hát a mérete is növekszik. Pontosan, mert hogy bejött a DVD, ugye ez a nagy kapacitás, hát, az a CD, amire nagyon sok adat fér. Hogy bejött-e még, erről még vitatkozni lehet, de jön befelé, és majd ha végre a filmesek is leveszik a kezüket róla, akkor majd el is indul ez a világ. Egyébként még egy utolsó érdekesség a multimédia világáról. Megtudtuk, hogy Robin Hood is manga, ugyanis a távol-keletiek, Robin Hoodot és Arthur királyt és hasonló legendákat is feldolgoztak ilyen japán stílusban, ahol Robin Hoodnak akkora személy vannak, mint az én tenyerem, és fantasztikusan ijászkodik el japán szamuráj kardokkal. Nem túlzottan nekünk való dolog. Ez most egy CD-s játék. Így van, igen. De nagyon jó pofa, mindenkinek ajánlom, ha hozzájutna. Lesz nem sokára, néhány nap múlva Magyarországon is egy érdekes internetes esemény, a harmadjára megrendezésre kerül internetgalaxis. Igen, az idén a kiemelt téma lesz az állam és a polgár kommunikációja. Talajéként Magyar Bálint és kollégái a pedagógusoknak virtuális könyvtárakat mutattak be. Az idén bemutatkoznak azok a minisztériumok, amelyek már élen járnak abban, hogy a modern és a modem technikát a polgárokkal való kommunikációban, illetve a nemzetközi kapcsolataiban hogyan alkalmazzák. Lesz egy politika online bemutató. Itt a résztvevő intézmények ugyanolyan standokat kapnak demonstrációs célokra. Külön érdekesség, hogy azok a közintézmények, amelyek például anyagi okok miatt nem tudnak jelen lenni, azoknak az internetgalaxis egy 5 négyzetméteres táblát biztosít. Itt kiírhatják az e-mail címeket, nyilvános adatbázisokat és a www címeket, mindez díjmentesen. Kovács Győző, a Teleház Szövetség elnöke mondja, az internet galaxis azért jó, mert egyszerre vannak ott a technokraták, a humán szféra képviselői, a művészek, a csepirágók, tehát mindenki, akit az internet füstje megcsapott. Tehát egy hét múlva február 26-ától az Iparművészeti Múzeumban internet galaxis 98. Ezután következik a CD-zsoki összeállítás, szintén multimédiás lemezekről. Bódi Zoltán. Így van, és rögtön az elején kezdjünk egy úttörő vállalkozásba. Megjelent a Tanuljunk Magyarul majdani háromrészes CD-ROM sorozatnak az első darabja, amelyik egy nagyon sokoldalú válogatás, ugyanis a magyar nyelv tanító CD-ROM-mal találkozhatunk most. Ilyen még nem igazán volt eddig Magyarországon. És külföldieknek készítették. Idegen anyanyelvű, magyarul tanulni szándékozó, vagy angol, vagy német, vagy francia, vagy spanyol, vagy orosz közvetítő nyelvvel bíró tanulóknak szól ez az anyag. Idáig magyar nyelvtanító programok nem igazán léteztek. Földes László, a Kossuth Kiadó multimédia szerkesztőségének a vezetője. Egy-egy lecke áttekintése az olvasmánnyal, a fordítással, a nyelvtani magyarázatokkal és a gyakorlatok megoldásával több napot vesz igénybe, és én azt hiszem, hogy a szótár és a nyelvtani panelek hatatos támogatásával minimálisra csökken az az igény, hogy esetleg nyelvtanári segítségre lenne szükség a tanulónak. Kétségtelen, hogy a programban vannak magyarul beszélő részek, amik természetesen a kiejtés elsajátítását szolgálják, de ha már belépek az olvasmányba, akkor itt például az ötös leckében mindjárt szótanító programmal kezdődik az olvasmány. A képernyőről kiválasztott képek nevei hangzanak el magyarul. Hűtőszekrény, kötény. Minden képernyő szövegét meg lehet hallgatni, elég a hanglejátszás gombra rákattintani, és a szereplők beszélni kezdenek. Mindjárt itt vannak a vendégek. Segítesz, Árpád? Persze, szívem. Bármely szóra és a szótár rákattintva a szó megkereshető a szótárban, de ha esetleg olyan szóval találkozunk, amelyet a szótárban nem találunk meg, akkor rákattinthatunk a kifejezések című nyomógombra. Itt már megtaláljuk az adott lecke valamennyi sajátos magyar kifejezését, szófordulatát, és természetesen ebből a listából is megkapjuk a keresett szó fordítását. Az internetes, illetve a CD-ROM-os nyelvtanító program után egy újabb tanulási segédlet, mégpedig a Kempelen 2000 névre hallgató interaktív sakkoktató program jelent meg nemrégiben, és tulajdonképpen nem titkolták a szerkesztők és a szerzők, hogy a sakkot, mint tantárgyat szeretnék bevezetni az iskolákba, és nem csak sakkozni, hanem számítógépet kezelni, és meg akarják tanítani az illetőket, akik nézik ezt a CD-ROM-ot. Csak hogy itt már nem lehet megcsinálni azt a trükköt, mint annak idején, hogy a dobozba elrejtenek egy igazi sakkozót, hiszen egy... Nem fér bele a CD-ROM dobozába. Viszont ha már oktatásról van szó, akkor van itt az asztalunkon egy jó vaskos kötet, az a címe, hogy Információ Management. És itt van a stúdióban a kötet szerkesztője, szerzője, és a kiadó részéről Halász Géza. Ez az Információ Management kötet, ez egy tankönyv. Mi szükség van rá? Hogy mi van benne? Szükség azért van rá, hogy tanulni lehessen belőle. Na hát, nem mondod. A Közgazdasági Egyetemen korábban egy jegyzetünk volt, és hát eljárt fölötte az idő, és időközben a tanszék munkatársai, Tábor András professzor vezetésével elkészítették az új kötet kéziratát. Mi a kiadóban nagyon boldogok voltunk, hogy kiadhatjuk, mert pillanatnyilag úgy tudjuk, hogy egyedülálló a magyar közgazdasági felsőoktatásban egy ilyen könyv. Gábor András, egy kicsit értelmezzük ezt a címet. Az információ menedzsment, ez most egy menedzselést jelent, vagy az információnak a menedzselést? Egy gazdasági menedzselés, vagy egy informatikai? A könyv pontosan ezt a zavart szándékozik feloldani. Valamikor nagyon tiszta fogalmakba gondolkodtunk, számítógép, számítógépes architektúrák, hogy működnek a számítógépes programok. Emellett voltak az üzleti tudományok, a menedzsment különböző területeivel foglalkozó stúdiumok. Ahogy a világ fejlődött, úgy az informatikát egyre inkább használták a különböző részterületek, egyre inkább alkalmazott tudományá, alkalmazott gyakorlattá vált az informatika, és pontosan azt a területet nem gondozta senki, hogy az információ, mint erőforrás hogyan épül be a vállalati gyakorlatba. Az információ menedzsment pontosan azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet az információt, mint erőforrást használni. Ez most nagyon hétköznapi szavakra lefordítva mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mindazok az eszközök, eljárások, amelyekkel az információt előállítják, ezeket hogyan kell a vállalati célok megvalósításában okosan, értelmesen, megkockáztatom azt is, hogy optimálisan felhasználni. Akkor itt most igazából még mindig nem derült ki, hogy ez gazdasági szakembereknek szól, vagy informatikusoknak? Az igazság, hogy egy új szakma alakult ki, az információ menedzser, tehát ez nem informatika gazdasági vezetőknek, nem gazdaságtan informatikusoknak, hanem pontosan az információval való gazdálkodásnak a területe. Ez a szakma egyre inkább létjogosultságot nyer. Mi ennek a jelentősége ma Magyarországon? Mit mondjak? Addig, ameddig zárt kerítésen belül történt a vállalati gazdálkodásnak a túlnyomó zöme, addig ez nem is volt annyira hát egy forró kérdés. Abban a pillanatban, amikor a hálózatok világa a vállalatokat is megcsapta, és az a vállalati kerítésen túlnyúlnak az egyes vállalati folyamatok, kialakulnak a virtuális vállalatok, virtuális szerveződések, abban a pillanatban kontrollálhatatlanná válhatnak az egyes folyamatok, és a kulcs szerepet pontosan az információ kezelése veszi át. Ezért van jelentősége annak, hogy ez a menedzsmentbe beépüljön. Ennek a részleteit találhatjuk meg az Információ Menedzsment című kötetben. Köszönöm szépen, Gábor Andrást hallottuk, és most az Infomán hírösszállításunk következik a műsor végén. Ez azért ez a zaj, mert itt át kell fordítani a mikrofon, mert nagyon sokan vagyunk a stúdióban. Az Intel együttműködésben más játékgyártó cégekkel interaktív játékok megalkotásának műszaki szabványán dolgozik. E játékokat hozzá lehet majd kötni a PC-hez, például arra programozni, hogy beszélgessenek a szülőkkel vagy a gyerekekkel. Az Intel ezen legutóbbi fejlesztése részét képezi annak a stratégiának, aminek célja a hagyományos PC-s felhasználáson túli mikroprocesszoros alkalmazás, írja az EduPage. Egyébként úgy hallottam, hogy ezek ilyen maszik, meg nyúszik, amiket a géphez lehet kapcsolni. Úgy fest a lavinamér még mindig nem állt meg, mert az amerikai igazságügyi minisztérium újabb pert kíván a Microsoft nyakába akasztani. Ezúttal egy trösztellenes pert, amely a piaci dominancia kihasználása miatt indulna el. Mint ismeretes, az amerikai minisztérium már folytat egy pertet a multicég ellen, és a végére még egy érdekesség a tengeren túlról. Az elnök jogi képviselője nem tetszénének adott hangot amiatt, hogy egy pornografikus oldal a Fehérházról kapta nevét, bár a kiterjesztése com végződésű. A szóvivő az oldal tulajdonosának írt levelében főként a fiatalok erkölcsét védelmezi, illetve kétségbe vonja, hogy vajon joguk van a First Edit marketing célokra felhasználni. A címet a fiatalok erkölcsének védelmében most én sem mondom el. Köszönöm szépen, ez volt az Infomán hírösszállításunk. A mai műsor összeállításában segítkezett Sugár István, Szabó Andrea, a zenét Bankó Éva szerkesztette, szintén segítségemre volt Lengyel Roland, Bódi Zoltán és Dragon György. A mai műsort Szilágyi Árpád szerkesztette. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra! Más sáv.